come from? Start it. Boom, if you're to man, call it in and again sell up your boy. Jeremy Oja, kwenye safari kuna vioja, ila kuishi ni mara moja, moja. Tena tufiki pamoja, kuna wamwendo kasi na kujikongoja, wote tunamomba Mungu mmoja, mmoja. Ukiwaona wanakumbea upate, ukipate wakunyang'anye mkate. Unaye mwamini kwenye dili ya kutose, chako kidogo wanataka wakukope, wakukope. Hakuna wakumlaumu, changamoto haziendi kwa mjinga. Mwenye nacho anaongezewa, mtenda wema ndo mbaya. Shukuru we unachopewa, hazina jasho unalotoa. Usiache kumwamini Mungu, kwenye dunia vita na majungu, kuna furaha pia na machungu, vyote tumeumbiwa. Ukiwaona wanakumbea